Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen hafta biliyorsunuz Abese suresi üzerinde durmuştuk. Bu hafta da aynı konuyla ilgili kalan kısımları anlatacağımıza söz vermiştik. Ali Ünal'ın yaptığı mealde Abese ve Tevella'da Abese fiilinin faili olarak bir kafir gösterilmiş. İşte o kafir yüzünü döktü ve sırtını çevirdi. Kendisine o ama geldi diye. Biz şimdi geçen hafta zannediyorduk ki yalnız o tefsirde bu var. Meğer Şiilerde de varmış. Bizim bazı dostlarımızdan da aynı tefsire doğru diyenler varmış. Şimdi gerçekten bunu anlamak çok zor. Ama siz çok iyi biliyorsunuz ki tarih boyunca bu tip şeyler sürekli ola geliyor. Kelimelere uygunsuz anlamlar yükleniyor. Sonra da o uygunsuz anlamlardan hükümler çıkarılıyor. Ve sonra da din oluşturuluyor. Şimdi Caferilerle ilgili bir site var. Onlar da kendi sitelerinde işte Caferi tefsircilerden Tabatabai'nin ve bir başka şahsın böyle bir tefsir yaptığını anlatıyor da sonra o sitede yazıyı yazan kişi diyor ki bu tefsir uygun değil diyor. Çünkü Arapça bakımından öyle bir tefsir yapmak mümkün değil gerçekten. Yani abese ve tevelle yüzünü döktü, sırtını çevirdi. Yani yüzünü ekşitti, sırtını çevirdi. Ben şimdi yüzünü döktü dedim, geçen hafta itiraz edildi. Yüzünü ekşitti, sırtını döndü, kendisine o ama geldi diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kavminin önde gelenleriyle görüşüyor. İşte Ebu Cehil, Utbe, bir rivayette İbn Abbas, henüz Müslüman olmadan önce tabi. Bunlar şehrin önde gelenleri. Neyse Abbas, evet. Abbas bin Abdülmuttalip, sağ ol, teşekkür ederim. İbn Abbas değil, hata yaptım. Onun babası. Abbas bin Abdülmuttalip. Bunlarla görüşüyor. Bunlar şehrin ileri gelenleri. Onların dine girmesini arzu ediyor. Tam bu sırada Abdullah ibn Ümmü Mektum geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ya Resulallah, bana da yanında bir yer ver diyor ya da beni irşad et, bana bir şeyler söyle diyor. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ekşitiyor ve sırtını dönüyor. Onun üzerine bu ayetler iniyor. Şimdi Şia'da, yani Şia dediğimiz grup var biliyorsunuz. İran'da daha çok merkezileşmiş. Bunlar kendi imamlarını bir ilah seviyesine kadar maalesef çıkarıyorlar. Şimdi şöyle diyorlar. İmamlar doğuştan ölünceye kadar hiçbir hata, kusur, günah işlemezler. Masumdurlar. E şimdi imama masum dediğiniz zaman peygamberin öncelikle masum olması lazım. Dolayısıyla işte abese ve tevella gibi ayetler işlerini bozuyor. Hele son zamanlarda işleri bozulan sadece onlar değil. Birçok cemaat ve tarikatın işi bozuluyor. Hem ciddi manada bozuluyor. Bunun sebebi şu: İnsanlar artık Kur'an okumaya başladılar. Sadece Türkiye'de değil, her tarafta. Kur'an-ı Kerim okuyunca bakıyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son bir insan. Ama Allah ona peygamberlik vermiş, örnek bir insan. Ama insan. İnsan üstü bir varlık değil. Öyle olunca bu defa Şia imamlarının daha aşağı durumda olması gerekiyor. Halbuki Şiiler imamları için diyorlar ki bunlar, diyorlar, hiçbir yerden bilgi almazlar. Hiçbir okula gitmezler. Onların bilgileri soydan geçer. Babadan oğula soydan intikal eder. Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bilgisini almış. Hazreti Hüseyin onun bilgisini almış. Sonra onun soyundan gelenler bu bilgiyi soydan alarak devam ettirmişlerdir. Diyorlar ki herhangi bir konuda ona ne sorarsanız sorun imama, imam o sorunun en doğru cevabını anında hiç düşünmeden, kimseye danışmadan hemen verir. Çok daha derin konuları sorarsanız, yeter ki derin konuları cevaplandırmayı arzu etsin, onun bu arzusu yeter. Hemen o konuda cevabını verir. Ne sorarsanız sorun. Onların öyle eğitime falan ihtiyacı yok. Şimdi bunlara diyorsunuz ki, ya Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorular soruluyordu. Cevaplarını veremiyordu. Hatta bazı konularda bilmediğini söylüyordu. Ha, diyorlar ki Peygamberimiz hayattayken daha bu bilgi tamamlanmamıştı. Tamamlanmadığı için sorulan sorulara cevap verememesi normaldir. Ama vefatı sırasında bütün bilgileri aldı. Kap doldu. Artık ondan sonra o bilgilerin tamamı imamlara intikal ettiği için onların herhangi bir bilgi eksikliği yok. Tabii bunun kabul edilmesi mümkün değil. Şimdi bu sabah bir Şii televizyonunu açtım. Hiç onu da duymamıştım. İlk defa duydum. Şimdi bunlar hep imamı bekliyorlar. İmam gelecekmiş. Diyor ki, imamın görevlendireceği kişilere dünyanın her yerine bir adamı görevlendirir imam ve bunlara talimat verir. Herhangi bir yerde bir şey öğrenmek isterseniz avucunuzun içine bakın, orada görürsünüz der. Gereken bilgiler avuçların içinden hemen kopya çekerek, yani o okuldaki öğrencilere avuçlarına kopya çeker ya, hemen avucunuz içine bakın, görürsünüz. Şimdi böyle bir anlayışı bugünün neslinin kabul etmesi mümkün değil. Yani çok ciddi bir şey var, dönüşüm yaşanıyor. Şimdi internet var, internete giriyor, engelleyemiyorsunuz ki. Her türlü siteyi karıştırıyor. Efendim internette ahlaksızlıklar var, doğru. Fakat sizin ahlaksızlık dediğiniz herkesi rahatsız eder. Sizi nasıl rahatsız ediyorsa sürekli girenleri de rahatsız eder. Onun için kendilerini rahatlatmak için öbür sitelere de girmek zorundalar. Ve oralardan bir takım bilgiler alıyorlar. İyi kötü Ama sorgulamayı öğreniyorlar. Tek bir bilgiyle kalmıyorlar, sorgulamayı öğreniyorlar. Sorgulayınca da bu defa eski bilgilerle idare etmek mümkün olmuyor. İşte sıkıntıların kaynağı bu. Hele Müslüman bölgelerde de insanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Neden eskiden hiç kimse, eski ulemadan hiçbirinin aklına gelmemiş abese kelimesine farklı mana vermek de, bu çağda yaşayanlar, işte Şiilerden Tabatabai de çağdaş bir alimdir. Türkiye'den de isimlerini saymak istemediğim bir kısım kişiler de çağdaş insanlar, yaşayan insanlar, hayattaki insanlardır. Çünkü peygamberlerin masum, evliyanın da mahfuz olduğuna inanılır. Mahfuz ne demek? Korunmuş, korunmuş. Peygamberler günah işlemezler. Evliya günah işleyebilir. Ama işlemezler. Allah işletmez derler. Allah onu korumuştur derler. Öyle abuk sabuk şeyler anlatıyorlar ki, mesela bir tanesi şunu anlatıyor. Diyor ki, işte şek günü, Ramazan'dan bir önceki güne yevmi şek denir. Yarın oruç tutacak mıyız, tutmayacak mıyız diye insanlar gelip soruyorlar bir veliye. Veli diyor ki, bakın diyor, bu gece Geylan köyünde bir çocuk doğdu. Sabahleyin gidin o köye, annesine sorun. Eğer annesinin memesini emmişse yarın oruç değildir. Emmemişse yarın oruç tutarsınız. Gidip soruyorlar. Şimdi gülüyorsunuz ama şu anda işte bunu, bu ayete, bu tefsir yapanlardan birisi bunu söylüyor. Gidiyorlar, Abdülkadir Geylani doğmuş, annesini buluyorlar. Annesi de üzülüyor, bu çocuk niye mememden emmedi bu sabah diye. Diyorlar, üzülme işte, bu şöyle şöyle bir çocuktur, işte bugün oruç olduğu için emmemiş. Şimdi sanki çocukların oruç tutması farzmış da, tutmazlarsa bir eksiklik ediyormuş da bilmem neler neler. Şimdi böyle ipe sapa gelmez şeyler üzerine dini bina edince artık peygamber nasıl yüzünü ekşitir, nasıl sırtını döner, hiç olur mu öyle şey? Peygamberlere bir ismet sıfatı verilmiştir, geçen hafta bahsetmiştik. Yani günahtan Allah-u Teala onları korumuş. Allah günahtan korumuş. Şimdi geçen hafta bir takım şeyler söylemiştik burada. Hatırlarsanız Bedir Savaşı ile ilgili olarak yani size kısaca hatırlatayım burada. Ayetleri okumuştuk. Allah-u Teala Enfal suresinin 7 ve 8. ayetleri, 8. sure. Bunu sadece kısaca hatırlatacağım, asıl konuya geçeceğim. Ve iz ya'idukumullahu ihdat taifeteyni enneha lekum. Hani bir gün Allah sizde söz vermişti. O iki taifeden birini sizindir diye. İki taife, birisi yani Kureyşlere ait iki grup. Bir Şam'dan gelen kervan. Bir de Mekke'den gelen ordu. Çünkü Şam'dan gelen kervanı korumak için Mekke'den ordu çıkıyor. Peki Müslümanların o kervanın önünü kesecekleri duyurunca Mekke ordusu kervanı korumak için yola çıkıyor. Ebu Süfyan'ın yönetimindeki kervan sahil yolundan giderek Müslümanların elinden kurtuluyor. Ebu Cehil'in yönetimindeki Mekke ordusu da kervanın kurtulduğunu öğreniyor ama diyor ki Müslümanların kafa taslarında içki içeceğiz, dansözlerde dans edecek, ondan sonra döneceğiz şeye, Mekke'ye. Ve yanlarına dansöz götürüyorlar, içki götürüyorlar. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala وَتَبَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ رَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Siz istiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Çünkü kervanın 40 kişilik bir koruması vardı. Ve Müslümanlar 300 kişi kadar. Çok kolay bir lokma hemen alırlar. وَيُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُحَقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. Allah istiyordu ki kendi sözleriyle gerçeği ortaya çıkarsın. وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Ve kafirlerin de kökünü kurutsun. Niye? Çünkü ordu geliyor. Siz orduyu tamamen ortadan kaldıracaksınız. Allah çünkü onu size vaat etmiş. Siz de Allah'ın verdiği emri tümüyle yerine getireceksiniz. Ordunun işi bitecek. Bu defa Mekkeli kafirlerin kökü kuruyacak. Artık Mekke size açık. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِيَ الْمُجْرِمُونَ. Hakkı ortaya çıkarsın ve batılı da yok etsin. İsterse kafirler bundan hoşlanmaz. Günahkarlar isterse bundan hoşlanmaz. Müslümanlar tabii hiç beklemedikleri bir anda ellerinden kaçırıyorlar. Ebu Süfyan başkanlığındaki kervanı ve Bedir'de Ebu Cehil ordusuyla yüz yüze geliyorlar. Savaşmak zorunda kalıyorlar ve savaşıyorlar. Canla başla savaşıyorlar. Fakat savaşla ilgili olarak Allah'ın bir emri var. O da Muhammed suresinin 47. surenin 4. ayeti. Orada Allah-u Teala diyor ki فَاِذَا لَخِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ. Savaşta kafirlerle yüz yüze geldiğiniz zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ. Onların üzerine ağırlığınızı koyduğunuzda, yani artık tamamen hareketsiz hale gelince فَشُدُّ الْوَثَاقِ. Bağı sıkı tutun, yani esir alın. Ağırlığınızı tamamen koyunca esir alın. Esirleri de sıkı tutun. Çünkü kaçarsa karşı tarafla birleşir, tekrar sizin üzerinize hücum eder. Sıkı tutun. فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارًا. Bundan sonra yapacağınız şey, savaş tamamen bitinceye kadar yapacağınız şey şu. Yani savaş tümüyle bitince bunları ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakırsınız. Yani aldığınız esirleri köleleştirmek yok, öldürmek de yok. Ya şeyini, fidyesini alırsınız, serbest bırakırsınız. Fidye ödeyecek durumda olmayanları da karşılıksız serbest bırakırsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de düşmanla canla başla savaştı. Ve düşman çok sayıda önderini kaybetti. 70 kadar Mekkeli öldü ve geri çekildi. Halbuki Peygamberimiz o şeyi takip etmek zorundaydı. Bu ayete göre Mekkelileri tamamen güçsüz hale getirmesi lazımdı ki onların kökü kurusun. Kökü kurusun. Bunu yapmadığı için ayetler geldi. Bu da aynı Enfal suresinin 67 ve 68. ayetleri. Şimdi Muhammed suresiyle birlikte düşünürseniz Yani düşmanı tamamen yere sereceksiniz, ondan sonra esir alacaksınız. Esirleri de daha sonra karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakacaksınız. Bunlar esir aldıkları için Allah-u Teala burada şöyle diyor Peygamber Efendimiz'e. مَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْعَرْضِ Hiçbir peygamberin esir almaya hakkı yok. O savaş meydanında düşmanı tamamen ezmedikçe, düşmanı tamamen hareketsiz hale getirmedikçe hiçbir peygamberin esir almaya hakkı yoktur. Ama siz aldınız. تُرِيدُونَ عَرَدَ الدُّنْيَا Siz dünyalık istiyorsunuz. وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Allah da ahireti istiyor. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah aziz ve hakimdir. Şimdi bakın Allah kafirlerin kökünü kurutmak istediğini onun için Bedir'de kervanı değil de Mekke ordusunu Müslümanların önüne çıkardığını söylüyor. Peki Mekke'de kafirlerin kökü kurudu mu? Büyük bir darbe yediler ama kökleri kurumadı. Sonra toparlandılar, Uhud'a geldiler. Sonra tekrar toparlandılar, Hendek'e geldiler. Sonra Peygamber Efendimiz Hudeybiye'ye gitmek zorunda kaldı. Sonra da hicretin 8. yılında Mekke fethedildi. Kafirlerin kökü o zaman kurutulsaydı Mekke ne olurdu? O zaman fethedilir. O zaman fethedilirse Uhud'a, Hendek'e, Hudeybiye'ye ve 8. yılında Mekke'nin fethine ihtiyaç kalır mı? Şimdi bu neleri değiştiriyor bakın. Neleri değiştiriyor? Şimdi bize ne öğretildi? Bütün olacaklar ezelde yazılmıştır diye öğretilmedi mi? Ne oldu Mustafa Kartal bu? Bitti değil mi? Yıkıldı o. Bu ayetleri yıkıyor onu. Yıkıldı değil mi? Bitti. Peki Allah'ın bir iradesi var. Bize öğretiyorlar ki efendim Cenab-ı Hak bir şey irade ederse mutlaka olur. Hayır. Allah bir şey irade ederse olmaz. Ol emri verirse olur. İradeyle olmaz. İstemekle olmaz. Çünkü Allah herkesin Müslüman olmasını istediğini bildiriyor ama herkes Müslüman olmuyor. يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Allah ister ki sizi öndekilerin doğru yoluna yönlendirsin diyor. Allah onu irade eder ama olmuyor. Allah kimseyi zorla Müslüman kafir yapmaz. Onu sen yap, senle uğraşacaksın. Bakın peygamber de olsa Allah ne diyor? Allah istiyordu ki, Allah irade ediyordu ki kafirlerin kökü kurusun. Kurudu mu? Niye kurumadı? Çünkü gereken yapılmadı da ondan. O zaman insanın fiili çok önemliymiş değil mi? Peki sen Müslüman olarak her şey ezelde takdir edilmiş diye inanırsan ne olursun? İşlevsiz bir adam, robot gibi olursun, hiçbir işe yaramaz. Ama bu olayı, şu Bedir olayını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki önderimiz bunu doğru öğrenirsen ne olursun? Kendini başarıya kilitlemez misin? O zaman peki Bedir'de Peygamber Efendimiz'in hata yapması mı daha hayırlı bizim için? Yapmaması mı? Onu söyleyeyim bakayım. Hata yapması daha hayırlı. Hepsinde bizim için çok büyük hayırlar var. Ama peygambere ismet sıfatını vererek onu hatasız gösterdiğiniz zaman bütün bunların ne anlamı kalır? Bütün bu ayetleri nereye koyacaksınız? Boşuna söylenmiyor siz Kur'an'dan anlamazsınız diye. Çünkü Kur'an'ı okursanız bunları karıştırıyorsunuz. İşi bozuyorsunuz. Okumamanız lazım. Ne güzel kuzu kuzu herkes şey yapıyor işte. Kur'an okursanız sizi kimse tutamaz. Halbuki emir kulu olmanız lazım. İtaat et kurtul. Mantığıyla hareket etmeniz lazım. Şimdi az önceki ayeti tekrar okuyayım. مَا كَانَ النَّب۪يِّنَ اِنْيَكُونَ لَهُ اَسْرًا. Şimdi işte Muhammed Suresinin 4. ayetinin hükmü zaten bu. Hiçbir peygamberin esir almaya hakkı yoktur. Sadece senin değil, hiçbir peygamberin. Hatta يُسْخِنَ فِي الْاَرْضِ, savaş meydanında hakimiyetini tam kuruncaya kadar. Yani düşmanı da takip edecek ve hakimiyeti tam kuracak. Orada hakimiyet kurulmadı çünkü çekilen Mekke ordusu toparlanıp tekrar geri gelip hücum edebilirdi Müslümanlara ve perişan ederdi onları. تُرِيدُونَ عَرَدَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ. Siz dünya malını istiyorsunuz ama Allah ahireti istiyor. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Bu şu manaya da geliyor. Siz hemen bir şeylere ulaşmak istiyorsunuz, Allah sonrasını istiyor, ilerisini istiyor diye bir mana da verilebilir. Bu ahiret illa da bildiğimiz ahiret değil, daha sonrası demek. Vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Bakın burası çok önemli. Levla kitabun minallahi sebaka. لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Eğer Allah'tan daha önce bir yazgı geçmiş olmasaydı, aldığınız şeyden dolayı size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu. Peki bu yazgı ne? Ezelde mi yazılmıştı acaba? Hani biz hep öyle anlatıyorlar ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İnşallah bir gün onunla ilgili de belki bir müstakil ders yaparız. Allah-u Teala bir şey istiyor. Mesela bir konunun şöyle, namaz kılmamızı istiyor mesela. İstemesi emreder mi? Biz de abdestimizi alıyoruz. Namaz için gerekeni yaptığımız zaman kün emrini veriyor. Namaz fiilleri oluşsun diye. Çünkü Allah emir vermezse ne elini kaldırırsın, ne yerinden kalkabilirsin, ne kafan çalışır, ne organların çalışır. Bu emir bir yere kaydediliyor. Kaydedildiği andan itibaren artık, ama sizin davranışınızdan sonra kaydediliyor. Öyle değil de Allah size bir şey vermek istiyor. Çünkü elimizdeki her şey illa da kazancımızın karşılığı olmuyor ki. Bazen de birine bir şey geliyor, değil mi? Bir ikramda da bulunmak istiyor. Onu bir deftere kaydetmişse artık geri dönüş yok. Onun için şey de diyor ki, Hadid suresinin 22. ayetinde, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Başınıza yeryüzünde ya da kendi içinizde herhangi bir şey gelmez ki, iyi kötü. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Herhangi bir şey size ulaşmaz ki, o kitap, o şeyi ayrı bir varlık olarak yaratmamızdan önce bir kayda geçmiş olmasın. Yani şimdi diyelim ki toplanıyor sizin yönetim kurulunuz, bir konuda karar veriyor, o karar deftere geçiyor, sonra uygulanıyor. İşte uygulamadan önce mutlaka deftere kaydedilir diyor. Ezelde mi kaydediliyormuş? Uygulama, emirden sonra kaydediliyor. Ezelde değil. O emir çıktıktan sonra artık kurtuluş yok. Bir şey olmuşsa mutlaka kayda geçmiştir. Geri dönüşü yoktur. Onun için siz olmadan önce tedbirinizi alacaksınız. Tedbirinizi alırsanız kurtuluş olur. Çünkü orada kayda geçmemiş olabilir. İnne zâlike alallâhi yesir. Bu Allah'a kolaydır. Şimdi siz dersiniz ki ya yeryüzünde bir anda trilyonlarca hadise meydana geliyor. Hepsi mi kayda geçiyor? Evet, hepsi kayda geçiyor. Kayıtsız hiçbir şey yok. O zaman siz de bunu öğrenin, kayıtsız bir iş yapın. Kayıt kuyu tutun. Kararınızı iyi düşünün, taşının verin. Karar verdikten sonra da yürüyün. Şimdi bu insanların elini kolunu bağlıyor mu? Var mı bağlama? Siz son ana kadar elinizden geleni yapacaksınız. Keyla te'si li keyla te'sev ala ma fatekum ve la tefrahu bima ataakum. Bu şundan dolayı kaybettiğinize üzülmeyesiniz. Çünkü o Allah'ın deftere yazmasından sonra kaybetmişsinizdir. Zarı bir şeyle zararınız varsa üzülmeyin. O karar verilmiş. Bir kazanç elde ettiyseniz şımarmayın. Bunların hepsi bir kayda geçtikten sonra olmuştur. O zaman siz Cenab-ı Hakk'a karşı tavırlarınızı dikkatli bir şekilde şey yapın da, çünkü eğer yapılan bir iyiliğe uygun bir davranış yaparsanız Allah iyiliği artırır. Le in şekertum le ezidennekum diyor. Teşekkür ederseniz daha fazlasını veririz mutlaka diyor. O zaman siz o durumu kabullenin, iyi davranış yapın ki Allah daha fazlasını versin. Başınıza bir kötülük gelmişse iki şeydendir. Ya Allah sizi imtihan ediyordur, ya yaptığınız bir yanlışın karşılığıdır. Her ikisi de sizin lehinizedir. Bir yanlışın karşılığı ise hatanızı anlarsınız, tevbe edersiniz. Sizin için çok faydalıdır. Eğer Cenab-ı Hak sizi imtihan ediyorsa bu defa başarmaya çalışırsınız. Bu da derecenizin yükselmesine sebep olur. Allah'ın vermiş olduğu ikram sizin çalışmanız karşılığıysa da değilse de her iki şekilde de Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmeniz lazım. Şükretmeniz lazım. O zaman mutlaka artar. Şımarıklık yaparsanız Allah şımarıkları sevmez. Evet, şimdi tabi haklı olarak Enes Hoca bir başka ayeti bana getirdi. Elimizdeki mealin 171. sayfasında. Bunu al, ben de şey yapayım. Şu ezelden yazılmıştır diyenlere karşı. Değişmez deniyor ya. Ve üstelik de o değişmez diyenler az önce okuduğum ayeti delil getiriyorlar. Ve orada da o şeyi yaratmaktan önce değil, insanları yaratmadan önce diye mana veriyorlar. Yani cümlenin akışına ters olarak. 171. sayfada A'raf suresinin 156. ayeti. Şimdi genel anlayışta her şey ezelden yazılmış bitmişse, o zaman bu ayetin ne manası var? وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Ya Rabbi şu dünyada bizim için iyilik yaz. Yazılıp bitmişse yapılacak bir şey yok değil mi? İyilik yaz diyoruz. Ve fil ahire, ahiret konusunda da inna hudunâ ileyk, biz sana yöneldik. Allah-u Teala ne cevap veriyor? Kâle azâbi usîbu bihi men eşâ'u. Benim azabım kimin için emir vermişsem ona isabet eder. Yani Allah'ın ol emri çıkar, sonra kayda geçer. Bu eşya o demek. Yani kimin için ol emrini vermişsem ona isabet eder. Başkasına değil. Ve rahmeti, ama ikramım ise, rahmetim ise vesiat kulle şeyin, her şeyi kuşatmıştır. فَسَاَكْتُبُهَا onu yazacağım. Bak henüz yazmamış. Olmuş bitmiş değil. Yazacağım. لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ müttaki olanlar, kendini koruyanlar için yazacağım. O zaman siz kendinizi koruyun. Sizin için de yazayım. وَيُوتُونَ الزَّكَاءَ ve zekatını verenler. İnsanlar kendilerine her şeyi veren Allah'a karşı cimrilik yapıyorlar. Ya senin neyin var da cimrilik yapıyorsun? Senin elinde benim dediğin her şey Allah'ın zaten. Allah'ın malına cimrilik yapılır mı? Kaldı ki Allah senden hepsini istemiyor, çok küçük bir parçasını istiyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ve ayetlerimize inananlar. İşte onlar için yazacağım. Allah ne demiş oluyor? Bakın diyor. Kendinizi koruyun, zekatınızı verin, ayetlerime tam olarak inanın, ben de size rahmetimi yazayım. Peki cennetlikler, cehennemlikler ezelden belli miymiş? Bakın ne kadar açık ayetleri görüyor musunuz? Hiç şüpheye yer var mı burada? Son derece açık. İşte şimdi Allah Teala peygamberimize diyor ki, eğer diyor şu orduyu size vereceğim diye önceden yazmış olmasaydım yaptığınız bu yanlışın cezasını çekerdiniz diyor. Yazdığım için değişmem diyor. Bu esirleri almanın cezasını çekerdiniz. Peki masum olan bir insan için bu söylenir mi? E şimdi tarikat ve cemaat liderleri, bir kısım işte dini önderler, masum sayılmak istenince bu ayette şeyi bozuyor, sistemi bozuyor. Onun için bakın, hiç Bedir Savaşı'nın böyle olduğunu duymuş muydunuz şimdiye kadar? Ama bunu söyleyen Allah-u Teala, başkası söylese herhalde ortalığı yıkardınız, haklı olarak. Ama bunun bizim için o kadar büyük faydası var ki, başarıya kilitlenmek zorundayız. En küçük hatayı Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Bak canla başla savaşmışlar Bedir'de. Ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Ama bir şeyi eksik bıraktıkları için cezasını yıllarca çekmedilermiş mi? Uhud'da çektiler, Hendek'te çektiler işte. Hudeybiye'ye gidip geri dönmekte çektiler. 8. yıla kadar sıkıntısını çektiler. Öyleyse ne iş yaparsak yapalım canımızı dişimize katmalıyız. Boş ver diyemeyiz asla. Hiçbir şey eksik bırakmamamız lazım. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapmak zorundayız. O zaman Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelir. Peki kaderci anlayış var mı burada? Neydi Kur'an-ı Kerim'de kader? Standart. Allah her şeyin standartını koymuş. İşte savaşta kazanmanın da standartı var. Böyle yapacaksın. Başkası olmaz. Peygamber'e masum diyenler nelere dayanıyorlar? Dayanakları neler? Peygamberlerin masumiyetini ispat eden deliller demiş. Bunu Caferilerden aldım. Niye Caferilerden aldım? Çünkü masumluk konusunda en fazla onların ihtiyacı vardı ondan. Hani en güçlü delilleri onlar bulmuştur diye onlardan aldım. Şimdi bakın peygamberin masumluğu için buldukları delillere bak. Kur'an-ı Kerim'de. Şeytan Cenab-ı Hakk'a diyor ki Rabbi bima avveyteni leüzeyyinenne lehum fil ard. Bu topraklarda onlar için bir takım şeyleri süslü göstereceğim. Ve leubiyennehum ecmain. Ben de onların hepsini yoldan çıkaracağım. İlla ibadeke. Ancak senin kulların, sana kulluk edenler. O da onların da hepsi değil. Minhumul muhlasin. Onlardan samimi olanlar hariç. Samimi olanlara bir şey yapamam. Şimdi samimi olanlar ifadesi masumiyet mi ifade ediyor? En güçlü delilleri bu. 15. sure. Ha, 15. sure okuyacağız. İkinci delilleri. O da يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلَّمْرِ مِنْكُمْ Müminler, Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin ve sizden olan ullemre itaat edin. Var mı burada masumiyet? Var mı? Evet. 59. Nisa suresi 59. ayet. Bir başka da, bu da Bakara suresindedir. O da وَاِذِبْتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنْ Yani Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle denemişti. O onları yerine getirmişti. Allah-u Teala da şöyle buyurmuştu, اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Seni ben insanlara önder kılacağım. O da demişti ki, وَمِنْ ذُرِّيَّتِ Ya Rabbi soyumdan da olsun. Bakara 124. Tamam. Allah-u Teala da la yenalu ahdiz zalimin benim zalimlere bir sözüm olmaz. Söz, zalimler olursa zalimler için bir sözüm olmaz demiş. Masumluğun bir delili de bu. Başka da yok. Şimdi peygamberlerin masum olmadıklarının delillerine bakalım. Peygamberler bir kere güvenilir kişilerdir. Kendilerine verilen tebliği yerine getirirler. Onların güvenilirlikleri başka, onların bir insan olarak hata yapmaları başka bir şeydir. Çünkü o benim gibi bir insan olacak ki bana örnek olsun. Ya o hata yapmıyor, ben hata yapıyorsam ben nasıl hata karşısında bir tavır belirleyeceğim ki? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki hata, az önce Bedir Savaşı'ndaki hatası benim başarım için müthiş bir motor vazifesi görür, öyle değil mi? İşte o zaman bana çok güzel bir örnek olur. Derim ki, başıma gelen sıkıntıların bir çoğunda ben kendimde hata ararım. Ama biz maddi manevi sıkıntılarımız için hep günah keçisi ararız birisine şey yapmak için. Ah beni falanca şöyle yaptı, filanca böyle yaptı. Bizde hiç suç yoktur canım. Haşa, bizde suç olur mu? Ama ben, bakın burada Peygamber Efendimiz Bedir'e gidiyor, düşmanla savaşıyor, düşmanı yeniyor. Ama sadece takip etmiyor. Bunun neticelerini görüyor musunuz? O zaman yaptığınız işte en küçük hataya yer yok. %100 başarıya kilitlenmemiz lazım. %99 değil. İşte böyle bir peygamber bana örnek olur. Hatasız olsa ben nasıl örnek alacağım? Ha, peygamberimiz Allah'ın emirlerini tebliğde son derece güvenilirdir. وَمَا يَنْتِقَ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوَى Bütün peygamberler öyle. Zaten işte bu Necim suresi, 53. sure 3 ve 4. ayetler. Yani Allah'ın dinini tebliğ ederken kendi arzularından bir şey katmaz. Onun yaptığı tebliğ sadece kendine yapılan bir vahiydir. Hakka suresinin 44 ve 47. ayetleri orada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in şöyle diyor وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَخَابِلِ O bize karşı bir takım sözleri uydursaydı لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Onu sıkı bir şekilde yakalardık. Güçlü bir şekilde yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Onun şah damarını koparırdık. Böyle bir şey yapamayan birisine bu söylenir mi? Yapabilir ama yapmamış. Peki korumuşluğu, masumiyet falan olan kişi için bu söylenir mi? Ya Rabbi sen korumamışsın, ne yapsın o dersiniz değil mi? Aynen, vermedi mabut, neylesin Mahmut. Suçu Allah'a havale et. Geçen sene şeytan taşlamada dünya kadar hacı öldü. Suç Cenab-ı Hakk'a, kaderleri böyleymiş, ne yapalım? Öyle mi? Tabii ki öyle olur. Siz bu ayetlerin üzerini kapatırsanız, Müslümanları böyle kaderci bir şekilde yetiştirirseniz öyle olur. Yöneticilerin hiçbir zaman suçu olmaz. Asla suç işlemezler yöneticiler. Eğer başarı elde ederlerse onlarındır. Ama hata olursa Allah'ın insanlara verdiği cezadır. Ne yapsınlar? وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَابِيلِ O peygamber bize karşı bazı sözleri uyduracak olsaydı لَاَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ Onu elbette sıkı bir şekilde yakalar ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ Sonra onun şah damağını koparırdık. هَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ Sizden hiçbiriniz de onu koruyamazdınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş için de Allah tarafından ayıplanmıştı. Halasının kızı Zeynep'i biliyorsunuz, kendi evlatlığı Zeyd'le evlendirmişti. Sonra evlatlık olayı Kur'an-ı Kerim'de kaldırıldı. Zeyd karısını boşadı. Peygamber Efendimiz Zeyd'in karısını boşamasını istemiyordu. Çünkü kendisiyle evleneceğine dair Kur'an-ı Kerim'de işaretler var yani. Zevvecna keha diyor. Seni onunla evlendirdik. Bu Allah'ın emriyle evlenmiştir Peygamber Efendimiz Zeyd'le. Zeynep'le. Şundan dolayı evlatlık olayı tümüyle ortadan kalksın. Çünkü Araplar evladın karısını, yani evlatlığın karısını evladın karısı gibi kabul ediyorlardı. Bir insan evladının karısıyla nasıl evlenemezse, evlatlığının karısıyla da evlenemez. Arap göre evlenemez. Allah-u Teala evlatlığı tamamen kaldırınca, Peygamber Efendimiz'i Zeyd'in boşadığı Zeynep'le evlendirdi ki, bu iş tamamen ortadan kalksın, hatta bir sürü dedikodu oldu, kendi geliniyle evlenmiş diye. Ama bu mesele tümüyle ortadan kalkmış oldu. Yani evlatlık diye bir olayın olmadığı iyice ortaya çıkmış oldu. Burada Allah-u Teala Ahzab suresinin 33. sure 37. ayetinde diyor ki, 424. sayfa, ben bari orada bir şey yapayım daha iyi olur. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de nimet verdiğin kişiye, yani Zeyd'e diyordun ki, اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ Karını boşama, tut diyordu. وَاتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan kork. Şimdi Zeyd bir azatlı köle. Zeynep de asil bir hanım. Peygamberimiz evlendirmiş ama kocasını bir türlü hazmedemiyor. Bir köle azatlısı olduğu için bir türlü hazmedemiyor. Bir türlü sevemiyor kocası. Ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi. Sen içinde Allah'ın ortaya çıkaracak şeyi gizliyor, çıkaracağı şeyi gizliyordun diyor Allah peygamberine. Ve tahşen nase vallahu ahakku en tahşa. Sen insanlardan korkuyordun, halbuki Allah'tan korkman gerekir. Peygamberimizi bakın. İnsanlardan korkuyorsun, Allah'tan korkman gerekir. Yüzünü eksiltmeden daha şey değil mi bu? Daha ağır bir ifade değil mi? فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا Zeyd karısını boşadığı zaman زَوَّجْنَاكَهَا Seni onunla evlendirdik. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Evlatlıklarının boşadığı hanımlarla evlenme konusunda müminlere bir sıkıntı olmasın diye, bu iş iyice yerleşsin, evlatlık olmadığı ortaya çıksın diye. اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَتَرًا Boşarlarsa tabi. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا مَفْعُولًا Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Artık sen onunla evleniyorsun. Ahzab suresi 37. ayet. 33. sure 37. ayet. Bir de Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerif vardır. Bunu Buhari, Müslim rivayet etmiştir. Sahih bir hadistir. Bunu da okuyayım da yeter. Çünkü o kadar çok şey delil oldu ki herhalde en küçük şüphe kalmadı değil mi? Bu konuda. Yok ayet çok. Ben bunu bir atıp bitireyim. Çünkü vakit de bir hayli ilerledi. Diyor ki Peygamber Efendimiz اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ Siz bana davalar getiriyorsunuz. Yani birisiyle hasımlaşıyorsunuz, aranızda sürtüşme oluyor, bana geliyorsunuz. Arkadaşınızı şikayet ediyorsunuz. İki kişi geliyor bana, birisi diyenden hak talep ederek. Belki sizden biriniz daha düzgün konuşur, kendini çok iyi savunur ve ben de onun lehine hükmederim. Peki masum olsa bunu yapabilir mi? Ben de yanlış karar vermiş olur değil mi? Ben onun lehine hükmederim. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّنْ Kimin lehine bir hak konusunda hüküm vermişsem ya bir hak ve ahihi şeyen kardeşinin hakkından herhangi bir şeyi ona vermişsem bir kavlihi konuşması sebebiyle daha düzgün konuşmuş daha öbürü beceremiyor feinnema aqta'u lehu qıt'aten minen nar ben onun için bir parça ateş vermiş oldum. فَلَا يَأْخُدَا Sakın onu almasın. Peygamber hüküm verdi diye almasın. Ben sizin kalbinizi nereden bileyim? Şimdi tekrar en başa geleyim ve dersi bitirelim. Çünkü saat de doldu ama olsun konunun önemi. Şimdi burada عَبَسَ وَتَوَلَّا ayetine diyorlar ki o kafir yüzünü ekşitti, sırtını döndü. Şimdi peygambere mal edemiyorlar ya. En ca'ehul a'ma, o kör ona geldi diye. Şimdi şurada Ebu Cehil var. Ebu Cehil'e Abdullah ibn-i Mektum gelmiş, o da yüzünü ekşitmiş, sırtını dönmüş. Allah Ebu Cehil'i ayıplıyormuş yani. Daha bu baraj sorusunu hiç çözmemiş, daha Müslüman olmamış, nesini ayıplıyorsun? Adam zaten cehennemlik. Evet, Şiiler ama onu öyle bir dil kalabalığına getiriyorlar. Onda bu konuda bir deliller yok. Hazreti Osman'dır diyorlar burada dönen ama onun hiçbir delilleri olmadığı için onu öyle bir karambola getirerek söylüyorlar. Yani Şiiler diyorlar onu. Yani Şiiler diyorlar. Halbuki o hiç olmaz. O mümkün değil. İlk önce Müslüman olanlardan o. Diyorlar ki o kafir yüzünü ekşitti, sırtını döndü, kendisine o ama geldi diye. Ve ma yudrike leallehu yezzekka. Sen nereden biliyorsun onun temizleneceğini? Bu manayı da değiştirmek zorunda kalıyorlar. Yani o şeyin, o kafirin arınacağını nereden biliyorsun? Tekrar kafire dönüyorlar. Şimdi önce kafir yüzünü ekşitti, sonra Peygamber Efendimiz'e ya o kafirin arınacağını nereden biliyorsun diyorlar. Çünkü o bu ifadeyi şeye yönlendirmek mümkün değil. Kafire yönlendirmek mümkün değil. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ Ya da işte bir şey öğrenecek, o zikir ona fayda verecek. Bunun fayda vereceğini nereden biliyorsun da bununla uğraşıyorsun diyorlar. Manayı bozuyorlar. اَمَّا مَنْ اِسْتَانَ Buradan ötesini gidemiyorlar. Buradan ötesini mecburen peygambere vermeleri gerekiyor. Yani öyle bir anlam veriyorlar ki anlayabilirseniz anlayın. Nakletmesi bile mümkün değil. Ancak onların şeylerini okuyarak vermek lazım. İsterseniz ben okuyayım bakın. Bir tanesinden okuyayım. Nasıl mana vermiş. Çünkü nakletmek mümkün değil. Dur bir dahaki derse kalmasın. Bir şey yapsın. Bak diyor ki ey peygamber, ema yudrike'ye bak ne mana veriyorlar. Sen de dikkatle bak. Ben sana söyleyecektim de bir türlü fırsat bulamadım. Ey peygamber, sana ne bildirdi o müşriğin arınacağına dair bir ihtimal bulunduğunu veya alacağı öğüdün kendisine yarar sağlayacağını? Şimdi bu iki ayetten hemen peygambere geçiyor. O kafir yüzünü ekşitti, işte sırtını döndü, o ama geldi diye. Ondan sonra ey peygamber, o bir sıkıntısından arınacak ya da senin vereceğin bir öğütten yararlanacaktı. Neyse bunu haftaya devam ederiz inşallah. Böylece ara verelim.